sieci komórkowej w Polsce. Nadchodzi sieć 5G. Przygotuj się i już teraz odbierz 2 razy więcej internetu od Play. Sprawdź też najnowszy smartfon Samsung Galaxy S20 Plus 5G. Szczegóły na play.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 lutego, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Same trójki w rozwoju Polski, 3,3 w tym roku i tak samo w przyszłym. To prognoza Komisji Europejskiej, o której mówi premier. Były piłkarz, członek kadry narodowej, stanął przed sądem za dystrybucję narkotyków. Opozycja w Gruzji chce dymisji szefa rządu i przedterminowych wyborów. Przedstawione przez Komisję Europejską dla Polski prognozy wysokiego wzrostu gospodarczego na ten i przyszły rok są prawdopodobne, mówi premier. Mateusz Morawiecki w Gliwicach dziękował i gratulował przedsiębiorcom oraz pracownikom za pracę nad kondycją polskiej gospodarki. Komisja Europejska surowo waży, mierzy wszystkie wskaźniki i ten ostateczny rezultat, który przedstawia, jest zapewne wysoce prawdopodobny. Pokazała, że Polska będzie rozwijać się na poziomie 3,3% w tym roku, wzrost PKB i 3,3% w przyszłym roku. W dobie spowolnienia gospodarczego na świecie jest to bardzo mocny wzrost. Szef rządu odwiedzi dziś także Katowice. Ponad 11 miliardów złotych chce w tym roku przeznaczyć na onkologię Ministerstwo Zdrowia. Wiceminister Janusz Cieszyński powiedział, że w ciągu kilku lat nakłady na tę dziedzinę medycyny wzrosły o ponad 4 miliardy. A to wszystko nie uwzględnia szeregu inwestycji i innych programów, które realizujemy. Takich jak na przykład program inwestycyjny Centrum Onkologii w Warszawie, 800 milionów złotych na tak naprawdę gruntowną przebudowę tego największego w Polsce ośrodka. Szef Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, profesor Adam Maciejczyk, podkreślił, że Narodowa Strategia Onkologiczna umożliwia systematyczną poprawę w walce z nowotworami. Mamy pewne ramy czasowe, ale też prawne i pewne zobowiązanie ze strony pana ministra i rządu do ciągłej dbałości o pacjentów. To jest bardzo ważne dla nas, że możemy w ten sposób prosić o to, żeby cały czas ta strategia była, a wręcz żądać, tak mam wrażenie, realizowana. I chcę jasno podkreślić, że jako Polskie Towarzystwo Onkologiczne stale będziemy monitorować ten proces. Strategia wprowadza najnowsze rozwiązania w leczeniu, zapobieganiu i wczesnym wykrywaniu choroby, a także wprowadza koordynatora dla każdego pacjenta. Za przekazanie narkotyków dwóm osobom stanął przed sądem były piłkarz Lechii Gdańsk i reprezentant Polski Jarosław Bieniuk. Były zawodnik nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Sprawę skomentował natomiast jego obrońca Marcin Puszyński. Czekamy na przeprocedowanie przed sądem. Jesteśmy pełni ufności tego, że sprawa zostanie rozstrzygnięta. Po naszej myśli nasz klient na dzień dzisiejszy jest niewinny. Mam nadzieję, że sąd wyda sprawiedliwy wyrok. Jarosław Bieniuk jest też podejrzany o gwałt, ale prokuratura nie ma na to dowodów. Śledczy oskarżyli go o namawianie do zażycia narkotyków. Grożą mu 2 lata więzienia. Demonstracja przed budynkiem gruzińskiego parlamentu. Pretekstem dla protestujących stała się kandydatura na stanowisko prokuratora generalnego, którą forsuje partia rządząca. Irakli Shotadze już raz sprawował ten urząd i 2 lata temu podał się do dymisji w wyniku protestów. Z Tbilisi Maciej Jastrzębski. Kilkuset zwolenników opozycji zablokowało wejście do budynku parlamentu w Tbilisi, przepuszczając deputowanych obozu rządzącego przez tak zwany korytarz wstydu. Doszło do przepychanek z policją. W posiedzeniach parlamentu nie uczestniczą deputowani ugrupowań opozycyjnych. Opozycja od 4 miesięcy domaga się zmiany ordynacji wyborczej zmieszanej na proporcjonalną, ponieważ początkowo rządząca partia Gruzińskie Marzenie obiecała reformę prawa wyborczego, a później nie dotrzymała słowa. Zwolennicy opozycji zażądali dymisji premiera i rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych. Pod wpływem protestów obóz władzy zdecydował się na negocjacje. Jednak po tym, gdy na początku lutego władze aresztowały lidera opozycji związanego z Michailem Saakaszwilim, byłego mera Tbilisi Gigiego Ugławę, opozycja zerwała rozmowę i zapowiedziała zaostrzenie protestów. Tbilisi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ponad 2,4 promila alkoholu w organizmie miał mieszkaniec gminy Busko-Zdrój w województwie świętokrzyskim zatrzymany do policyjnej kontroli. Mężczyzna wiózł samochodem 3-letnią córkę. Grozi mu do 2 lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka grzywna. Sąd rodzinny i nieletnich zajmie się także sprawowaniem opieki nad dzieckiem przez pijanego ojca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ciepło, jak na tę porę roku, od 5 stopni w Suchałkach do 7 w Zielonej Górze, 9 w Warszawie i 10 w Katowicach. Słońce wygląda zza chmur głównie na zachodzie i południu. Przelotnie padać może w rejonie Bydgoszczy i Trójmiasta. W nocy popada na Suwalszczyźnie i w rejonach gór. Jutro do 9 stopni na południu i sporo chmur. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian. Mm?

I wyszło przepiękne słońce. Tu przy Myśliwieckiej 357 zagląda nam do studia, a ja obserwuję jeszcze to, co dzieje się na niebie i płyną chmury. Ludovico Einaudi, Dietro Casa, to temat wykorzystany w serialu Ostre przedmioty, bo dziś będzie muzyka z filmów i seriali, a więcej o samym pewnym filmie będzie troszkę więcej, właśnie bo odwiedzi nas gość. Gość z pogranicza muzyki, ostatnio filmu. Bruno Ciechowski będzie moim gościem w połowie tej godziny, ale póki co wracamy do serialu. Did you ever want it? Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins, bleeding, I'm bleeding, my cold. Tak się ostatnio składa, że moje muzyczne fascynacje to fascynacje muzyką z filmów i seriali. Przyznaję się, jestem kanapowcem, szczególnie zimą. Uwielbiam oglądać seriale i pochłaniam. Trzeba przyznać, że tych dobrych seriali u nas ostatnio dostatek, ba, nawet wspaniałej muzyki z seriali mamy dostatek i dziś postaram się Państwu ją zaprezentować, bo wybrałam tę moją ukochaną. To oczywiście Michael Kiwanuka z poprzedniej jeszcze płyty, ale ten utwór znalazł się w czołówce serialu Wielkie Kłamstewka.

Jestem na urlopie w górach i zastanawiam się, czy mam jutro planować przerwę na pani audycję. Jest pani jutro? Taką wiadomość dostałam wczoraj wieczorem od pani Joanny. Pani Joanna pozdrawia z Bukowiny. No a ja mam nadzieję, że nie jest to przerwa zmarnowana. Jeśli miałabym wybrać serial ubiegłego roku, ale i wybrać najbardziej przejmujący, dotykający tego czegoś w środku, gdzieś tam głęboko, soundtrack, to wybrałabym ścieżkę dźwiękową Labrynta do serialu Euphoria. Wspaniała Zendaya w roli głównej, no i niesamowity soundtrack i ten utwór. Forever. Labyrinth to producent muzyczny, 1/3 projektu LSD. Labyrinth z S jak Sia i Diplo. To trio w zeszłym roku wydało album, może, kto wie, wrócimy do tego albumu jeszcze w przyszłości. Ale ja wracam do kraju, do tej mało zimowej aury, ale my dziś taką tworzymy przemyśliwieckiej. I ta aurę, tę aurę stworzy kolejny utwór bardzo, bardzo bajkowy. Gość już czeka, porozmawiamy zaraz o filmie. Nie wołaj o pomoc, nie nadejdzie. Nie próbuj się bronić, szkoda sił. To nieposkromiony to rydwa stukony, co pędzi, a ty pędzisz w nim. I choćbyś uciekał, to ją gonisz. I choćbyś się skrywał, szukasz jej. I choćbyś udawał, żeś ślepy na głuchy na szept. Nie umkniesz jej, nie pokonasz miłości. Nie pokonasz miłości. Nie pokonasz miłości. Nie zwyciężysz jej w sobie. To wiedz, nie pokonasz miłości. Nie zwyciężysz jej. Odłożysz wszelką broń, gdy ujrzysz ją. Choć mówią o tobie, żeś ze skały, choć wszystko widziały oczy twe. Gdy ujrzysz ją całą, to nagle popadniesz w nieśmiałość i wiec. Dosięgnie cię. Program Trzeci Polskiego Radia. Wiedźmin, film w reżyserii Marka Brockiego, muzyka Grzegorz Ciechowski, to 2001 rok, a z nami Bruno Ciechowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak było w Stanach? W Stanach było super, byłem z całą rodziną, więc taki wypoczynek dosyć intensywny, no bo jest nas dużo, ale było super, naprawdę. Największe wrażenie zrobiło na tobie LA. Tak, tak, LA, największe wrażenie, ale może też dlatego, że byliśmy tam najdłużej. I też ogrom miasta jest imponujący. Ty nie zajmujesz się muzyką świadomie, bo mógłbyś odcinać kupony od twórczości swojego taty, ale zajmujesz się jego twórczością w inny sposób. To znaczy, po pierwsze, jesteś związany z muzyką jako słuchacz, bo to nie jest tak, że w ogóle nie słuchasz muzyki. Jak najbardziej, codziennie mam przy sobie słuchawki, więc jestem wiernym słuchaczem wielu rodzajów muzyki. A czego teraz słuchasz? W tym momencie przed chwilą słuchałem Nie pokonasz miłości. No tak. Ale nie, no szczerze mówiąc ciężko powiedzieć, bo często jest to po prostu jakaś playlista gdzieś tam wrzucona, nie jest to jeden typ, więc tu kwestia nastroju i chwili. Więc tak, jeżeli chodzi o muzykę, jeżeli chodzi o promowanie, bym powiedział gdzieś tam pamięci po moim tacie, to dosyć intensywnie z tym działam. Masz za sobą no, już kilka projektów. Wspomnijmy chociażby o albumie Ciechowski Świetlik. Tak, tak. Bardzo udany projekt, też w którym tutaj miałaś okazję akurat nas wesprzeć. Tak, przyznaję to z dumą, że to był ogromny zaszczyt. Wzięłam udział w tym projekcie. Został wydany album ze zdjęciami Andrzeja Świetlika. Dokładnie tak. Nie tylko, bo też pojechaliśmy w tournée z wystawą i to był efekt większej akcji crowdfundingowej, którą też miałem okazję prowadzić i promować. Z wielkim sukcesem. Dokładnie tak. Nowy projekt to film. Film już powstał, miał premierę. Opowiedz trochę o nim. Tak, no film o filmie. Tak naprawdę jest to taka wrażliwa i bardzo osobista historia mojej mamy. Jest to monolog o związku właśnie mojej mamy z moim tatą. I nie tylko związku, bo też jest to opowieść od początku ich znajomości, od kiedy się poznali, później też bardziej byli blisko jako znajomi i też później, na późniejszym etapie para i mąż i żona. No jest to film, który wzrusza i też nie tylko mnie i rodzinę, przyjaciół, ale też wiele osób. Mieliśmy okazję być w wielu kinach, ponad 100 zagranych seansów, nie tylko w Polsce, bo również za granicą. I teraz przystępujemy do kolejnej fazy projektu, czyli właśnie do wydania DVD Obywatel Miłości. Reżyserem jest Wojciech Skrobiszewski. Dokładnie tak, mój, bym powiedział, drugi tata. To jest mój ojczym. Piękna historia i może warto o niej wspomnieć, chociaż ona jest bardzo intymna i taka wasza, rodzinna, ale to jest sytuacja, w której obecny partner tworzy film o byłym partnerze swojej kobiety, czyli twojej mamy. O bardzo dużej takiej dojrzałości, którą ma Wojtek i no podziwiam to w nim, bo wiele osób pyta, bo wręcz tak z żartem wytyka mu to, że to jest trochę creepy albo po prostu dziwne, że właśnie o byłym związku gdzieś tutaj chciał nakręcić film, chciał pokazać historię, jaką była. I no, dla niektórych nie do pomyślenia, dla niego coś takiego naturalnego i wynikającego z jego dojrzałości. I wyszła historia o wielkiej miłości. Ten film wzrusza mnie jako fankę twórczości twojego taty, fankę Grzegorza Ciechowskiego i też nie ukrywam, że znamy się, więc ja znam tę waszą historię i gdzieś tam jesteśmy blisko, ale dla takiej obcej osoby, która po pierwsze nie zna ani was, waszej rodziny, a po drugie nie zna Grzegorza Ciechowskiego, bo myślę, że te teraz młodsze pokolenia może nie do końca znają, jeszcze nie dotarły do twórczości twojego taty, to jest to taka opowieść uniwersalna o miłości, o przeszkodach, jakie ta miłość stawia. Tak, to no, może ja być sam, film... Sam po tym, jak pokazywałem film znajomym i widziałem reakcje znajomych, którzy znają twórczość mojego taty, a osób, które nie znają, to tak naprawdę nie widziałem za dużej różnicy między nimi. Tak jakby każdego ten film wzruszał i ta historia jest na tyle taka i wiarygodna, bym powiedział, i taka intymna, że po prostu no, coś takiego powiedzianego tak szczerze i tak pięknie po prostu wzrusza. To może być film nie tylko dla fanów muzyki, ale dla fanów na przykład filmów dokumentalnych. Dokładnie tak. No to posłuchajmy. Thank you. 13 cyfr. Historia między innymi tego utworu opowiedziana jest w filmie Obywatel Miłość. Tak, historia jest takim, bym powiedział, jednym z punktów kulminacyjnych tego filmu. Piosenka powstała z tekstu wiersza napisanego do mojej mamy przez mojego tatę. Był to taki bardzo intymny wiersz, bo wiersz był w liście, który został wysłany do Nowego Jorku, gdzie moja mama ówcześnie mieszkała. No i de facto wtedy ona wyprowadziła się do tego Nowego Jorku, gdzieś zamykając właśnie życie tutaj w Polsce i gdzieś ten romans z moim tatą. A ten list to był taki właśnie manifest do mojej mamy, że on cały czas gdzieś tam jest, gdzieś tam cały czas o niej myśli i nie może przestać spać, w skrócie. Zdjęcia do filmu powstawały też w Nowym Jorku. Między innymi tak, tak. I jedyną i główną bohaterką jest twoja mama, to też jest bardzo wyjątkowe. To prawda, tylko moja mama, tak naprawdę wywiad trwał kilka godzin, został on skrócony do 70 minut i właśnie o tym jest ten film Obywatel Miłość. No to teraz clue naszego spotkania, bo masz apel do naszych słuchaczy. Tak, chciałbym zaprosić wszystkich do akcji crowdfundingowej, którą prowadzimy na Polak Potrafi. Jest to akcja, która ma na celu wesprzeć nas i też jest to poniekąd taka zabawa dla fanów, żeby móc się wpisać do jako mecenas projektu do właśnie tego projektu wydania na DVD Obywatel Miłość. No i zapraszam, ten projekt będzie trwał jeszcze 40 dni, więc jest trochę czasu, ale radzę się pośpieszyć, bo też limit niektórych pakietów jest ograniczony, a nagrody są atrakcyjne. Jakie? Bo to nie tylko wydanie filmu. Z tych najbardziej atrakcyjnych już dwie, które zostały niestety wyczerpane. Jedna z nich to jest właśnie zaproszenie na coroczny koncert specjalny pamięci Grzegorza Ciechowskiego w Odnowie na backstage wraz z rodziną, czyli z nami i z przyjaciółmi. Więc to taka gratka dla fanów Grzegorza i też w ogóle tego wydarzenia. Ale są też nagrody typu wpisanie się właśnie do gazetki, takiej broszurki, która się znajdzie w DVD jako mecenas. Są też podziękowania w różnej formie, między innymi na Facebooku, mailowo i też w postaci wideo, które będziemy nagrywać po zakończonym projekcie. Więc no, każdy znajdzie coś dla siebie. Można wpłacić nawet symboliczną sumę. To jest taki projekt, który gdzieś ma pokazać, ilu tych fanów jeszcze pamięta o moim tacie i też gdzieś tak ich zjednoczyć w jednym miejscu. Jeśli osiągniecie pewien próg, to zostanie zorganizowany także dodatkowy seans. Dokładnie tak. Są dwa seanse przewidziane. Jeden w Toruniu, drugi w Warszawie. Są to miasta takie gdzieś powiązane z moim tatą, dlatego też te miasta, no i rozmiar, tak, miasta też miał znaczenie. I tak, no, mogę tylko zaprosić i mam nadzieję, że osiągniemy te progi, no bo to są już 130-160%. Ostatnim razem udało nam się, pamiętam, osiągnąć 166%. Więc mam nadzieję, że tym razem też się uda. Wszystkie potrzebne linki w mediach społecznościowych. Będzie druga część filmu? Drugi film będzie, ale nie będzie to druga część. Wiem, że mój tata Wojtek, drugi tata, tworzy właśnie film, który też można śledzić. Więcej znajdziecie na pewno na fanpage'u Obywatel Miłość i tam też będą znajdowały się informacje na temat tego drugiego filmu, jako że reżyserem jest też Wojtek. A bohaterem będziesz ty? Nie, ja na razie nic o tym nie wiem. Może. Wszystko przed tobą. Tak. Bruno Ciechowski był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję za spotkanie. Bardzo.

as far away from fame. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I've fallen for a line? You were cały świat od piątku słucha nowej piosenki do nowego Bonda, Billie Eilish, No Time Today. Ja miałam inny typ, jeśli chodzi o Bonda. Typ nazywa się, mężczyzna nazywa się Jack Savoretti. A teraz premiera. Listen up, here's the story about little Kyle that lives in Underwear and all day, all night, and everything he sees is just blue like him. Inside and outside to his house with a blue little window and a blue coat of red, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen. I'm I have a blue house with a blue window. Blue is the color of all that I wear. Blue are the streets and all the trees are too. I have a girlfriend and she's so blue. Blue are the people here that walk around. Blue like my car but it's in and outside. Blue are the words I said and what I feel. Blue are the feelings that move inside me. I'm blue.